Καλησπέρα σας, τι κάνετε, όλα καλά, πάντα καλά σας εύχομαι. Είστε συντονισμένοι στο ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό του Music Society και ακούτε την εκπομπή Μουσικό Κουτί που παρουσιάζει ο Σταμάτης Βρετό συνήθως κάθε Τετάρτη στις 6. Σήμερα όμως είμαστε εδώ σε μια έκτακτη εμφάνιση θα λέγαμε και έχουμε λόγο γι' αυτό και μάλιστα σοβαρό. Το Music Society λοιπόν είναι ένας από τους χορηγούς επικοινωνίας του Piano Plus Festival, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη που μας έρχεται. Τι είναι όμως ακριβώς, ξεκινήσαμε σαρδάμ, το Piano Plus Festival, πότε ξεκίνησε, ποια είναι τα στοιχεία που το κάνω ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα μουσικά φεστιβάλ. Σε αυτά τα ερωτήματα και σε ακόμα περισσότερα θα απαντήσουν οι δύο καλεσμένοι μας. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον πρόεδρο του φεστιβάλ, Ανδρέα Ξενόπουλο. Καλησπέρα Σταμάτη. Καλησπέρα Ανδρέα. Και τον κύριο Παναγιώτη Τζουκνίδα που είναι ο υπεύθυνος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και θα έλεγα να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Να μπούμε κατευθείαν στο ψητό βέβαια. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω για αρχή πότε, πώς... Πού ξεκίνησε όλη αυτή η όμορφη ιστορία με το Piano Plus Festival? Το Piano Plus Festival είναι πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Μας δίνει έτσι ζωή και έμπνευση κάθε χρόνο σε μας και σε μια αρκετά μεγάλη θα έλεγα ομάδα ανθρώπων. Έτσι χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότεροι φίλοι μαζεύονται γύρω μας. Ξεκίνησε σαν ιδέα το 2008. Μετά από 2 χρονιές συνεχόμενων παραστάσεων στο Δήμο Ταύρου, όπου εγώ τότε ως φοιτητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, λόγω του ότι ήμουν γέννημα θρέμα στο Ταύρο, ξεκίνησα μία συνεργασία με το Δήμο και έφερα κάποιους τότε καθηγητές μου, σήμερα φίλους, από το Ιωνίου Πανεπιστήμιο και κάποιους συμφοιτητές μου για να κάνουμε κάποιες συναυλίες. Μπαίνοντας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και έτσι... Όλο και περισσότερο καθώς αναμειγνυόμουν με την κλασική μουσική και το χώρο των πολιτιστικών δρώμενων, ανακάλυψα ότι δεν υπάρχει πάρα πολύς χώρος για νέους καλλιτέχνες για εμφανίσεις στο κοινό και ειδικά στο χώρο της κλασικής μουσικής. Οπότε ο σκοπός αρχικός δηλαδή ήταν η προβολή ας πούμε, κάποιων νέων καλλιτεχνών? Να σου πω την αλήθεια, ο αρχικός στόχος ήταν η προβολή... του δικού μας έργου ως φοιτητών και της δουλειάς που γινόταν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, φυσικά με καθοδηγητή τον καθηγητή μας στο Λάμπη το Βασιλιάδη, όπου θα εμφανιστεί και την Πέμπτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Καγκογιάννης. Και σιγά σιγά από το 2008 μπήκε αυτή η ιδέα του να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ όπου θα παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες και αυτό το φεστιβάλ θα έχει τη θεματολογία του γύρω από το πιάνο, ο οποίο θα παρουσιάζεται ως όργανο σολιστικό είτε μαζί με κάποια άλλα μουσικά σύνολα. Δεν υπάρχουν όρια στα είδη μουσικής τα οποία παρουσιάζει το φεστιβάλ. Έχουμε παρουσιάσει από το 2009 συναυλίες solo, recital, συναυλίες μουσικής δωματίου, ακόμα και παραδοσιακή μουσική, jazz, και έχουμε παρουσιάσει και μία όπερα σε συνεργασία με την Όπερα Νέων, η οποία ήταν κονσερτάντε, ας πούμε, μόνο με πιάνο. Και να υποθέσω ότι κάθε χρόνο ίσως υπάρχει κάποια ανανέωση, δηλαδή το υπάρχει μία ανανέωση για το... Υπάρχει μία σημαντική, θα έλεγα, ανανέωση, γιατί οι καλλιτέχνες που φιλοξενεί το φεστιβάλ κάθε χρόνο προέρχονται από το χώρο των κυρίως... των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κάποιων πανεπιστημίων που εμείς συνεργαζόμαστε καθώς εξελισσόμεθα και ως καλλιτέχνες και ως μαθητές, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη φοιτητική μας πορεία. Ας πούμε, το 2010 συνεργαστήκαμε με το Bowling Green State University, όπου εγώ έκανα το μεταπτυχιακό μου στην Αμερική και φέραμε κάποιους καλλιτέχνες, φέραμε τον Robert Satterley από εκεί. Τώρα φέτος που βρίσκομαι και κάνω το διδακτορικό μου στην Νεμπράσκα, θα κάνουμε μια καινούργια συμφωνία για να έρθει του χρόνου ένας άλλος καθηγητής και ίσως έρθουν και φοιτητές. Και ο καθένας με το δίκτυο που έχει στην διαθεσιμότητά του προσπαθεί να συνεισφέρει σε αυτό το καλλιτεχνικό θεσμό. Πολύ ωραία. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Να πούμε καταρχήν ότι σήμερα θα παίζουμε κομμάτια που έχουν ακουστεί σε προηγούμενα φεστιβάλ. Και θα ξεκινήσουμε με... Το πρώτο κομμάτι είναι μια δική μου ηχογράφηση ζωντανή από το 2009 που έγινε το πρώτο φεστιβάλ. Και παίζω το Rondo Capriccioso του Mendelssohn. Θα ακούσουμε ένα μέρος γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Πολύ ωραία. Θέλετε να επαναλάβετε λίγο τι ήταν αυτό που ακούσαμε, το είπαμε πριν, αλλά... Να το επαναλάβουμε. Ναι. Ακούσαμε το Ρόντο Καπετσιόζο του Μέντελσον. Νομίζω είναι έργο 14 σε μη μείζωνα. Είναι ένα σχετικά νεανικό έργο που έχει γράψει ο Μέντελσον, αρκετά δεξιοτεχνικό. Και ήταν ένα από τα κομμάτια που εγώ τότε ως φοιτητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μελετούσα. Α, πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, μάλλον να μου πείτε αν θέλετε, κάποια ονόματα καλλιτεχνών που κατά καιρούς έχουν περάσει από το φεστιβάλ και κάποιους χώρους από τους οποίους, στους οποίους έχετε δώσει συναυλίες, έχετε κάνει πράγματα. Ωραία, να πω εγώ έτσι για τους πιο κλασικούς, ας πούμε, του χώρου που έχουν εμφανιστεί. Mm-hmm. Όπως σου είπα και πριν, είχαμε το 2010 τον Robert Satterley, ο οποίος είναι... επικεφαλής του τμήματος πιάνου στο Bowling Green State University στο Ohio. Mm. Έχει εμφανιστεί ο Λάμπης ο Βασιλιάδης από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είχαμε τον Θεόφιλο το Σωτηριάδη, ο οποίος παίζει κλασικό σαξόφωνο και έχει φτιάξει τώρα πια μια πολύ μεγάλη ομάδα κλασικού σαξοφώνου στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ενεργός μουσικός. Είχαμε τη ζωή του Τζόκανου που μας είχε έρθει από τη Ζυρίχη. Ένα σύνολο που το όνομά τους ήταν Four, με επικεφαλής τον Στέλιο τον Παρασκευά, οι οποίοι είχαν έρθει από την Ολλανδία. Γενικώς έχουν εμφανιστεί διάσημοι και άσημοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έτσι υποστηρίζουν κάθε χρόνο το φεστιβάλ. Και να σου πω ακόμα ότι ο ρόλος των καλλιτεχνών στο Piano Blast Festival είναι κυρίως καλλιτεχνικός, γιατί παράλληλα με τις εμφανίσεις τους, καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν και σεμινάρια για παιδιά τα οποία, ας πούμε, βρίσκουμε από μουσικά σχολεία, από ΔΙΑ, είτε φοιτητές πανεπιστημίων. Θα μιλήσουμε και αργότερα αναλυτικά για τα σεμινάρια. Και δεν χρησιμοποιείται κάποιους σταθερούς χώρους όπου γίνονται συναυλίες κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε κάτι σαν τον Bayreuth, ας πούμε, χτίσει ακόμα. Μέχρι στιγμής έχουμε εμφανιστεί στο Ταύρο, στο Τεμπονέρας δηλαδή του Ταύρου, φέτος στο Μοσχάτο, στο Δύο Φίλιππος Νάκας, στο Μιχάλης Κακογιάννης στην Οδό Πειραιώς. Έχουμε συνεργαστεί στην Αργυρούπολη επίσης, στο Μίκης Θεοδωράκης, στη Θάλασσα Πολιτισμού στην Αργυρούπολη. Γενικά στα 4 χρόνια, που δεν είναι πολλά βέβαια, έχουμε εμφανιστεί σε αρκετούς χώρους. Δεν είναι πολλά, αλλά φαντάζομαι σημαντικά για εσάς, δηλαδή... Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σαν εμπειρία εννοώ. Και κυρίως νομίζω είναι σημαντικά και για την, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά, περιφέρεια τη μουσική. Και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έτσι πρόσβαση, ας πούμε, στο Μέγαρο. Τα παλαιότερα χρόνια το Μέγαρο ήταν έτσι λίγο πιο... είχε λίγο κλειστές τις πόρτες του. Τώρα πια βλέπουμε έτσι νέους καλλιτέχνες οι οποίοι εμφανίζονται. Και... έτσι, κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι το Piano Plus ενεργοποιεί κάθε χρόνο κάπου στην μουσική περιφέρεια της Αθήνας. Ναι. Και για να φτάσει κανένας να ανέβει στο Μέγαρο, πρέπει να ανέβει σιγά-σιγά, σίγουρα. Ναι. Να πω εγώ, να ρωτήσω το, να μας πει ο κύριος Παναγιώτης έτσι, για το πιο έντεχνο ρόλο και με τη Μαρία Τιθοίδου που είχαμε κάνει με τα μουσικά σύνολα του Βόλου. Και για το δικό σας, ναι. Για το δικό σας σύνολο. Εγώ έχω ένα σύνολο έτσι με πρώην μαθητές στο Ταύρο, οι οποίοι τώρα είναι μεγάλοι βέβαια. Κάποιοι από αυτούς έχουν διακριθεί. Μερικοί έχουν διακριθεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ένας από αυτούς είναι και ο Ανδρέας. Και βοηθώ όσο μπορώ έτσι με αυτό το σύνολο και με τις δικές μου δυνάμεις και αυτή την κοινωνικοποίηση της μουσικής, γιατί δεν θέλουμε να παίζουμε για την ελίτ μόνο, αλλά για τον κόσμο. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα, έχουμε εμφανιστεί με διάφορα θέματα κάθε χρόνο, αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό, δεν ξέρω, ίσως να το πούμε αργότερα, είναι έτσι ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του φεστιβάλ. Ίσως πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό σε λίγο ή αν είναι ναι, τώρα. Ναι, θα τα πούμε. Έχουμε και αποσπάσματα ηχογραφήσεις από το μουσικό Συνολάνιξ, θα ακούσετε κάποια εξαιρετικά δείγματα. Ναι, αυτό το διευθύνω έτσι εγώ, το εμπνέω μάλλον και το καθοδηγώ, δεν θα έλεγα το διευθύνω, είναι μεγάλη λέξη. Και ασχολούμαστε, είναι με παιδιά, είναι ένα πολύ φρέσκο, ακούγεται πολύ φρέσκο, είναι με παιδιά πάντα, τα οποία αλλάζουν, έχει αυτό και τα καλά του και τα άσχημά του. Κάθε χρόνο κάνουμε έτσι κάποιο αφιέρωμα, άλλοτε σε μεγάλους συνθέτες ή σε ποιητές ή σε διάφορα πράγματα, που δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε σε βάθος με ένα θέμα και να κάνουμε και αυτά που δεν είναι τα πολύ mainstream, τα πρώτα ας πούμε γνωστά. Φέτος ασχοληθήκαμε με το Ζούδιαρη. Πέρσι είχαμε άλλα θέματα, τον κινηματογράφο και κάποιους συνθέτες. Και κάθε χρόνο τον Πορτοκάλογλο, τον Θεοδωράκη, τον Παπαδόπουλο, διάφορα θέματα είτε ποιητικά, κυρίως περισσότερο μουσικά. Αυτό ανανεώνεται κάθε χρόνο. Έχει την παιδική χοροδία που είναι μια σχολική μεν χοροδία με κάποια μεγαλύτερα παιδιά που προσφέρει μια παιδική δροσιά. Και έχει και παιδιά που παίζουν, έχει ένα δεκαμελές, μια δεκαμελή μπάντα που το υποστηρίζει μουσικά και που έχει μια σταθερή παρουσία και προσπαθούμε πάντα να την κάνουμε καλύτερη. Τώρα μέσα από όλα αυτά μου γεννήθηκε μια ερώτηση, αλλά θα πρότεινα να περάσουμε σε ένα κομμάτι. Ακούσουμε κάτι. Ναι. Θα το ακούσουμε επόμενο, κάτι, ναι. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Oblivion του Άστρο Πιατσόλα και είναι από μια ηχογράφηση επίσης του 2009, όπου πιάνο παίζει η Ζωή Τσόκανου και στο κλασικό σαξόφωνο, στο άλτο σαξόφωνο, είναι ο Θεόφιλος ο Σωτηριάδης. Πολύ ωραία. Thank you. Θα ήθελα να επανέλθουμε λίγο στο μουσικό σύνολο Άνοιξης και να σας ρωτήσω, μάλλον είχα την περιέργεια να μάθω, τα νέα αυτά παιδιά ανταποκρίνονται, δηλαδή είπατε ότι ασχολείστε με συνθέτες όπως ο Θοδωράκης, ο Ξαρχάκος. Ποια επαφή έχουν αυτές οι ηλικίες με αυτή τη μουσική και πώς τους φαίνεται? Είναι παιδιά γυμνασίου. Τα παιδιά γυμνασίου έχουν ακούσματα βέβαια πολύ έτσι κοινά και σίγουρα αυτά τους ακούγονται σαν κλασική μουσική, όλα άγνωστα εν πρώτης, άγνωστα. Αλλά έχουν εμπιστοσύνη και όταν αρχίζουν και τα μαθαίνουν, εκεί είναι το δύσκολο σημείο βέβαια, όταν δηλαδή για μένα που τους φέρνω και εισηγούμε κατά κάποιο τρόπο ένα πρόγραμμα, υπάρχει ένα σημείο ας πούμε που η καρδιά μου χτυπάει αν αυτό θα γίνει κάπως αποδεκτό ή μπορεί να απορριφθεί. Δεν θα μου το πουν βέβαια, αλλά άμα δω ότι είναι απογοητευμένα σημαίνει πως κάτι δεν θα τραβήξει σε μερικούς μήνες που θα πρέπει να το παρουσιάσουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ, επειδή και εγώ έχω αυτό το, ας πούμε, την αγωνία και το άγχος το οποίο με ενεργοποιεί και με κάνει προσεκτικό, όλα όσα έχουμε κάνει πάνε καλά. Είναι παιδιά μικρά και σίγουρα ο Θεοδωράκης και ο Χατζηδάκης είναι συνθέτες που έχουν πεθάνει πριν γεννηθούν, που έχει πεθάνει ο ένας, αλλά και ο άλλος είναι πολύ μεγάλος, ναι, δηλαδή δεν λένε τίποτα. Αν στα σχολεία μας, γιατί εγώ διδάσκω σε σχολείο του Ταύρου, σε γυμνάσιο, αν εμείς δεν τους τα φέρουμε έτσι πιο κοντά, τότε ποιος θα τα φέρει? Το εμπόριο, το εμπορική μουσική, αυτό είναι ανεδαφικό. Σωστό και αυτό, ναι. Και έτσι πορευόμαστε. Πάντως το καλό είναι ότι ανταποκρίνονται όταν τα γνωρίζουν, ανταποκρίνονται. Και φέτος που ασχοληθήκαμε με το Ζούδιαρη, που δεν είναι τόσο... είναι βέβαια γνωστός μέσω των τραγουδιών του Αλκίνου Ιωαννίδη, της Τσαλιγοπούλου και άλλων και άλλων και της Αρβανιτάκη και συνθετών γνωστών. Αλλά ο ίδιος είναι κάπως αφανής. Δεν περιμένω τα παιδιά να το ξέρουν, ξέρουν όμως τραγούδια του. Το υποδέχτηκαν πάρα πολύ θερμά και για τραγούδια για τα οποία εμένα χτυπούσε η καρδιά μου πώς θα πάει κάποιο τραγούδι έτσι στην πρώτη επαφή. Πήγανε πολύ καλά τα παιδιά, ανταποκρίθηκαν και τους άρεσε. Είναι μπιτάτος βέβαια συνθέτης, έχει πολλά drums, πολλά έτσι μοντέρνο ήχο και αυτό τους αρέσει. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λίγο και για τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Γίνονται και κάποια σεμινάρια, έτσι δεν είναι, εκτός από τις συναυλίες? Ακριβώς, γίνονται σεμινάρια. Ο σκοπός του φεστιβάλ είναι κυρίως να ενισχύσουμε να διευρύνουμε, ας πούμε, τους εκπαιδευτικούς ορίζοντες των παιδιών που ασχολούνται με τη μουσική, φέρνοντας έτσι και εμείς κάπως με το δίκτυο που σιγά σιγά χτίζουμε καλλιτέχνες από το εξωτερικό και να μπορέσουν τα παιδιά και να εκφραστούν, αλλά κυρίως και να δοκιμαστούν παίζοντας μπροστά σε αυτούς τους καλλιτέχνες και να γνωρίσουν ένα μουσικό κόσμο που, αν δεν κινηθείς στο εξωτερικό, είναι δύσκολο να το συναντήσεις στην Ελλάδα. Δίνεται και μια πιστοποίηση, έτσι δεν είναι, φυσικά, στα παιδιά αυτά? Δίνουμε μια πιστοποίηση. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, πρέπει ίσως να το ξαναπούμε. Να αναφερθούμε λίγο. Είναι σπουδαίο να βλέπεις τους καλλιτέχνες να παίζουν και τους ίδιους να διδάσκουν, γιατί δεν είναι όλοι οι καθηγητές σολίστ, δυστυχώς δηλαδή, ενώ θα έπρεπε κανονικά. Όπως και όλοι οι σολίστ δεν είναι καθηγητές. Όπως ακριβώς, ναι, άρα είναι φυσιολογικό. Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά όταν οι μαθητές έχουν μια επαφή με σολίστ που τους βλέπουν να παίζουν και να έχουν και αυτοί τις ίδιες αγωνίες με αυτά, γιατί και ένας μαθητής όταν παίζει μια σκισούλα μπροστά σε έναν καθηγητή, και αυτός έχει το άγχος του. Άρα όταν βλέπει όμως και τον καθηγητή του να είναι και αυτός μπροστά στο κοινό και αυτός να δοκιμάζεται, παίρνει ένα κουράγιο σίγουρα, και αυτό είναι ένα κεφάλαιο έτσι καινούριο για, δεν ξέρω, νομίζω για πολλά φεστιβάλ στην Ελλάδα, για πολλούς παρόμοιους θεσμούς, είναι κάπως καινούριο. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι σολίστ, να διδάσκουν τα πρωινά ενώ το βράδυ εμφανίζονται. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και πάρα πολύ δημιουργικό, προοδευτικό. Κάτι άλλο, οι μαθητές των οδείων ανταποκρίνονται σε αυτό, πώς το βλέπουν σαν εμπειρία? Κοίταξε, επειδή και εμείς... Τους ενδιαφέρει δηλαδή να μπουν στη διαδικασία αυτή? Παιδιά τα οποία ασχολούνται με την μουσική και έτσι βρίσκονται και σε μεσαίες και σε ανώτερες τάξεις οδείων, ενδιαφέρονται, γιατί νομίζω διψούν για τέτοιες ευκαιρίες να γνωρίσουν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να να τους πάνε παραπέρα, να γνωρίσουν έτσι πώς είναι αυτός ο μουσικός χώρος της κλασικής μουσικής. Δηλαδή, στα οδεία δεν είναι πολύ σύνηθες το να, να έχεις ένα δάσκαλο ο οποίος θα κάνει συναυλίες, θα ζει από αυτό το πράγμα, θα ταξιδεύει, δεν υπάρχει και ο χρόνος. Και πάρα πολλά παιδιά έτσι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το γνωρίσουν αυτό το πράγμα. Επειδή είμαστε και έτσι σχετικά μικρό φεστιβάλ ακόμα, προσπαθούμε με κάποιες συνεργασίες με οδεία να τραβήξουμε μαθητές. Όπως φέτος, ας πούμε, είναι το οδείο του Φίλιππου Νάκα ή το Αττικό Οδείο στο Παγκράτη, που θα γίνουν και κάποιες συναυλίες και κάποια σεμινάρια. Και να χτίσουμε έτσι, προσπαθούμε σιγά σιγά μια ομάδα μαθητών, οι οποίοι θα γνωρίσουν έτσι μαζί μας αυτό το μουσικό ταξίδι. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα αυτή τη φορά. Ακούσουμε από το Μουσικό Σύνολο Άνοιξη, έτσι κάτι με πιο παιδικό άκουσμα είναι. Κάποιο δημοτικό τραγούδι από συναυλία του 1999, ίσως. Τη Σμυρνιά, είπαμε ότι θα ακούσουμε. Να πάμε στη Σμυρνιά, γιατί έχουμε επιλέξει διάφορα εδώ. Και... Ας βάλουμε τη Σμυρνιά. Ωραία. Λίγα λόγια για αυτή τη συναυλία, αν θυμόσαστε κάτι. Είναι το 1999 στο Θέατρο Τεμπονέρας, που είναι στα γυμνάσια και λύκεια του Ταύρου. Έχουμε κάνει πολύ ωραίες στιγμές εκεί μέσα, όχι σαν πιάνο πλάς μόνο, αλλά έχουν περάσει πολλά παιδιά από τέτοιες στιγμές. Αυτό ήταν ένα από τα εκατοντάδες ίσως τραγούδια που έχουμε πει εκεί. Ωραία, λοιπόν. Τώρα, άλλη μια ερώτηση σχετικά με τα σεμινάρια. Εκτός από τα σεμινάρια που αναφέραμε, υπάρχουν και τα σεμινάρια μουσικής παιδείας. Ακριβώς. Τα σεμινάρια μουσικής παιδείας γίνονται εκτός της περίοδου των συναυλιών του φεστιβάλ. Στη διάρκεια του φεστιβάλ και στις συναυλίες προσπαθούμε οι καλλιτέχνες που έρχονται να ανήκουν περισσότερο στο χώρο της κλασικής μουσικής και να συνδέουμε, ας πούμε, τα οδεία γύρω από αυτό το χώρο. Τα σεμινάρια μουσικής παιδείας ξεκίνησαν πριν 2 χρόνια. Είναι έτσι μια ανεξάρτητη δράση του φεστιβάλ. Είναι ουσιαστικά ένα μουσικό δεκαήμερο στο νησί της Κέρκυρας. Δηλαδή παιδιά από μουσικά σχολεία, από δία, από μουσικά σύνολα, έτσι νεαρά σε ηλικία που τώρα ξεκινούν τις μουσικές τους σπουδές, δηλώνουν συμμετοχή και έρχονται στην Κέρκυρα για 10 ημέρες, είναι άγνωστα μεταξύ τους και ξεκινούν να χτίσουν μέσα σε 10 μέρες ένα μουσικό πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί στο τέλος των σεμιναρίων. Έτσι, μουσικός διδάσκαλος είναι ο Παναγιώτης ο Τσουκνίδας και πείτε μας έτσι. Είναι, αυτό είναι ωραίο από πολλές μεριές αν το δει κανένας, γιατί το νησί της Κέρκυρας είναι μαγευτικό και από μόνο του. Και το να ζει εκεί κανένας αυτές τις μέρες, έστω και με άγχος της προετοιμασίας, είναι πάρα πολύ, και αυτό ακόμα είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ονειρικά και το να κάνει κανένας μουσική σε τέτοιους όμορφους χώρους, και αυτό είναι, δεν το νιώθουμε σαν εγώ ας πούμε το πρωί κάνουμε πρόβες, το βράδυ έχουμε συναυλίες, αλλά και την ώρα της πρόβας δεν αισθάνομαι κλεισμένος. Είναι σε ωραιότατα μέρη, σε ωραιότατα τοπία που εμπνέουν πραγματικά τον άνθρωπο στη μουσική. Αυτό θα έλεγα, το εμπνέει δηλαδή και ο τόπος. Το πρόγραμμά μας εκεί είναι βέβαια κάπως δηλαδή δημιουργικό και αγχωτικό. Έχουμε το πρωί κάποια πρόβα, τις πρωινές μια-δύο-ωρη, τρία-ωρη πρόβα, μετά θα πρέπει να φάμε, να ξεκουραστούμε ίσως λίγο και το απόγευμα να βρεθούμε πιο χαλαρά, που θα πάμε πάλι ή να παρακολουθήσουμε κάποιο σεμινάριο, κάποιο master class, έστω και απλώς να το παρακολουθήσουμε, όχι σαν ενεργά μέλη εννοώ, να το παρακολουθήσουν τα παιδιά μας, τα οποία θα ακούσουν καθηγητές, θα ακούσουν την ορολογία της μουσικής, τα αγγλικά, δηλαδή είναι πολλά πράγματα αυτά τα οποία παίρνει κανένας από όποια πλευρά και αν το δει. Να συμπληρώσω λίγο πάνω σε αυτό, ότι τη διάρκεια που γίνονται τα σεμινάρια μουσικής παιδείας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου διοργανώνει και την Θερινή Μουσική Ακαδημία, όπου πάνω κάτω είναι κάτι αντίστοιχο που κάνουμε και εμείς με το Piano Plus, δηλαδή και εκεί έρχονται καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και διδάσκουν τους φοιτητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και επειδή το φεστιβάλ υποστηρίζεται καλλιτεχνικά από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, έχουμε έτσι κάπως μία, μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάποια από αυτά τα τμήματα. Ναι, που έχει γίνει στο παρελθόν και είναι πάρα πολύ έτσι ωραίες οι αναμνήσεις και οι γνώσεις που παίρνουμε και τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι από αυτά τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούμε, έστω και ως απλοί ακροατές. Είναι μια σπουδαία επανατροφοδότηση της δουλειάς μας για να μην είναι ποτέ μπαγιάτικη. Παράλληλα γίνεται και το φεστιβάλ Κέρκυρας βέβαια, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Και έτσι υπάρχουν τόσα πολλά δρόμενα τα οποία έτσι ευχάριστα μας εξουθενώνουν. Ακριβώς. Οι πρόβες μετά θα καταλήξουν βέβαια προς το τέλος εκεί της διαμονή μας σε κάποια συναυλιούλα η οποία πρέπει να προετοιμαστεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αυτό οπωσδήποτε έχει ένα, δηλαδή εντάξει καθένας βέβαια στο μέτρο των δυνατοτήτων του θα γίνει μια προσαρμογή, δεν θα ζητήσουμε από ένα μικρότερο μαθητή να παίξει τα δυσκολότερα πράγματα, αυτά θα τα πάρουμε από κάποιους άλλους που ξέρουν τα περισσότερα, θα γίνει μια κατανομή ας πούμε, αλλά πάντως το αποτέλεσμα είναι αρκετά απαιτητικό. Κάποια την ελληνική μουσική ίσως υποστηρίζουμε περισσότερο, το τραγούδι, να είναι κάπως ευχάριστο δηλαδή αυτό το οποίο παίζουμε. Έχουμε ασχοληθεί με το Σαββόπουλο σε αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή ένα μικρό αφιέρωμα με 10 τραγούδια, μέσα σε 10 μέρες όμως μόνο. Ακούγεται λίγο απαιτητικό όντως, δηλαδή δεν ξέρω. Πρέπει, για μέρα που δεν ξέρω κιόλας. Σε αυτό το διάστημα πρέπει να γραφούν οι παρτιτούρες, πρέπει να γίνει κατανομή των, ας πούμε, της ενορχίστρωσης. Ναι βέβαια, είναι δηλαδή μια διαχείριση εξ ολοκλήρου. Το τραγούδι, το ανθρώπινο δυναμικό, οι δυνατότητες και τα όργανα, οι χώροι πρέπει όλα να συνδυαστούν ώστε μια ωρίτσα να βγει καλά στο τέλος και να παρουσιαστεί σε ένα μικρό έστω κοινό ή σε ένα μεσαίο κοινό, το οποίο μπορεί να έχει πολλά καλά ακούσματα και να μας κρίνει. Εντάξει, δεν κρίνουν βέβαια, δεν καταδικάζουν, αλλά πάντως να είναι αυστηρό, να μην είναι χαριστικό ότι τα παιδάκια. Και αυτός γιατί είναι και ο ρόλος των σεμιναρίων, δηλαδή να καταλήξει αυτό το πράγμα κάπου, σε μια εμφάνιση, γιατί τότε δοκιμάζεσαι και τα παιδιά, είναι μια πολύ καλή εμπειρία αυτή για τα παιδιά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αναγκάζονται να το δουν σοβαρά δηλαδή, τα παιδιά, όχι ότι ήρθαμε για διακοπές. Ναι, δηλαδή, και εντάξει, υπάρχει αυτό το κομμάτι, το ότι θα περάσουμε και είναι καλά. Είναι μια σχεδόν πλήρης μουσική παραγωγή μέσα σε 10 ημέρες. διαβάζουν κιόλας, δηλαδή τους μένει λίγος χρόνος να διαβάσουν, γιατί έχουν ένα μικρό άγχος πώς θα ανταποκριθούν κάθε μέρα σε αυτά που λέμε. Είναι λογικό, είναι τώρα σε 10 μέρες. Ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραίες στιγμές αυτές πάντως. Να περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι στη συνέχεια. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το «Καίγομαι» του Σταύρου Ξαρχάκου, σε μια διασκευή που είχαν κάνει τα μουσικά σύνολα του Βόλου με την Μαρία Τιθοίδου στο φεστιβάλ του 2009. Ναι, κάτι δεν πάει καλά από ό,τι βλέπω εδώ με το σύντημα. Θα δοκιμάσουμε και αν δεν παίζει. Εντάξει, αν δεν παίζει. Σόρισε, διέκοψα. Μάλλον επανέλαβε, άμα θες. Ναι, αυτό που να πετάχτηκα. Όχι, δεν πειράζει. Αυτό που έλεγα είναι ότι τα μουσικά σύνολα του Βόλου είχαν κάνει την έναρξη του φεστιβάλ το 2009. Στο αμφιθέατρο Νίκος Τεμπονέρα στον Ταύρο, και είχε έρθει μια ομάδα, αν θυμάμαι καλά, 20 περίπου ατόμων. Ήταν τα παιδιά με τα μπεντήρ, τα τύμπανα. Ήταν ένα έτσι αρκετά ethnic άκουσμα και σύνολο, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Ευλογημένος να'σαι. Καίγομαι, Νομίζω τώρα είναι μια καλή στιγμή για να πούμε για το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Ακριβώς. Λοιπόν, το φεστιβάλ φέτος θα διαρκέσει από 14 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου. Έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές συμμετοχές, όπως είναι ο Ιταλός πιανίστας ο Αλεσάνδρο Μαράνο και οι δύο Ρωσίδες πιανίστες, η Άννα Βασίλειεβα και η Αναστασία Ντέντικ. Το φεστιβάλ έτσι ανοίγει την αυλαία του αυτή την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με το ρεσιτάλ πιάνου του Λάμπη Βασιλιάδη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής πιάνου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θα μας παρουσιάσει ένα έτσι ιδιαίτερο πρόγραμμα όπως επιλέγει κάθε χρόνο. Θα ξεκινήσει με ένα κονσέρτο για εκκλησιαστικό όργανο που είναι μεταγραφή για πιάνο του Βιβάλντι. Θα συνεχίσει με το καρναβάλι του Σούμαν και θα κλείσει το πρόγραμμά του με τις παραλλαγές Παγκανίνη του Μπραμς. Συνεχίζουμε τη Δευτέρα 18 Ιουνίου στο Σπυροπούλιο Πνευματικό Κέντρο Νέου Ψυχικού με την παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Μοσχάτου Πιτσικάτη και το φωνητικό σύνολο Vocal Inventions από την Όλγα την Αλεξοπούλου που θα διευθύνει. Είναι έτσι μια καινούργια συνεργασία. Τα παιδιά έχουν μια πολύ φρέσκια ενέργεια. Οι Vocal Inventions ειδικά είναι ένα φωνητικό σύνολο που τραγουδάει ακαπέλα, κάνουν ήχους από όργανα. Θα είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και μάλλον το φωνητικό σύνολο αυτό θα συμμετάσχει φέτος και στα σεμινάρια μουσικής παιδείας. Συνεχίζουμε την Παρασκευή 22 Ιουνίου στο Αττικό Οδείο στο Παγκράτη. Όλες οι συναυλίες είναι στις 8.30 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Την Παρασκευή λοιπόν 22 Ιουνίου συνεχίζουμε με ένα διπλό ρεσιτάλ της Εύης Κυριαζίδου και της Αμαλίας Αγώνα. Είναι δύο νέες καλλιτέχνηδες. Η Εύη Κυριαζίδου είναι υπότροφος του Ιδρύματος Τζίνα Μπαχάουερ και έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ στο Σάλτσμπουργκ. Η Αμαλία Εισαγώνα εργάζεται και ζει στο Αγρίνιο, σε ένα μουσικό σχολείο εκεί. Τελείωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Bowling Green State University στο Ohio και συνέχισε με διδακτορικές σπουδές στο Ohio State University. Μετά, επόμενη συναυλία είναι το Σάββατο 23 Ιουνίου με το Μουσικό Σύνολο Άνοιξη και το κύριο Παναγιώτη Τσουκνίδα που θα διευθύνει. 26 Ιουνίου, Τρίτη, στο Δημοτικό Οδείο Μοσχάτου, πάλι, είναι μια συναυλία με φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, έτσι γιατί όπως είπα και πριν, είναι μια ευκαιρία να παρουσιαστούν αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες που τώρα ξεκινούν την πορεία τους. Θα είναι έτσι μια μεγάλη συναυλία με αρκετά μεγάλο πρόγραμμα. Τα παιδιά παίζουν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και θα μας έρθουν από την Κέρκυρα, έτσι σε μια περίοδο κιόλας σχετικά πιεσμένη, γιατί είναι και η εξεταστική περίοδος αυτό τον καιρό. Και το φεστιβάλ θα κλείσει με δύο συναυλίες, Παρασκευή 29 Ιουνίου και Σάββατο 30 Ιουνίου. Την Παρασκευή είναι ο Ιταλός πιανίστας Αλεσάνδρο Μαράνο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει ένα πολύ δεξιοτεχνικό πρόγραμμα με την τελευταία σονάτα του Μπετόβεν και 4 ή 5, αν θυμάμαι καλά, σπουδές Λίστ. Είναι μαθητής του θρυλικού πιανίστα Άλντο Τσικολίνη. Και το φεστιβάλ θα κλείσει το Σάββατο 30 Ιουνίου με τις δύο Ρωσίδες πιανίστες Άννα Βασίλειεβα και Αναστασία Ντέντικ. Η Άννα Βασίλειεβα είναι στο Ινστιτούτο Μουσικής του Cleveland στο Ohio και κάνει το διδακτορικό της. Η Αναστασία Ντέντικ είναι έτσι μια πολύ σημαντική παρουσία στο χώρο της κλασικής μουσικής και του πιάνου. Έχει εμφανιστεί με πάρα πολύ μεγάλες ορχήστρες και αυτόν τον καιρό είναι πιανίστα στην Μετροπόλιταν Όπερα στη Νέα Υόρκη. Πολύ ωραία. Να κάνω και μια ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα. Αν θέλει να το βρει κάποιος στο ίντερνετ... Πληροφορίες θα υπάρχουν από αύριο στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ στο www.pianoplusfestival.gr. Ωραία. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Έλεγα να ακούσουμε κάτι από τα αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο που είχατε κάνει. Να ακούσουμε, κύριε Τσουκνίδα. Αυτό είναι, πρέπει να είναι το 2003. Ακούσουμε το Θα έρθει μόνο μια στιγμή. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία. 6 παρά 5, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ναι. Συνεχίζει να παίζει το CD, ξεχαστήκαμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς έτσι να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Music Society που είναι χορηγός επικοινωνίας σε αυτό το μουσικό θεσμό. Να σου πω έτσι για να κλείσουμε ότι το φεστιβάλ είναι μια μουσική διοργάνωση η οποία κυρίως βασίζεται στην αγάπη μιας ομάδας ανθρώπων για τη μουσική. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε ένα δύσκολο καιρό, αφιλοκερδός, και προσπαθούμε έτσι να δώσουμε ένα πάτημα σε νέα παιδιά να γνωρίσουν κάτι καινούριο και να μπουν σε έτσι μουσικούς χώρους που δύσκολα πλέον συναντάμε στην Ελλάδα της κρίσης. Οπότε να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να σας ενημερώσω ότι στο πλαίσιο της χορηγίας του Music Society στο Piano Plus Festival, κάθε Τετάρτη στις 6 στην εκπομπή Μουσικό Κουτί θα αφιερώνουμε ένα μέρος της εκπομπής σε κάποιον από τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχει στο φετινό φεστιβάλ. Η αρχή θα γίνει αυτή την Τετάρτη με τον κύριο Λάμπη Βασιλιάδη, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Ακριβώς. Του φεστιβάλ. Ακριβώς. Θα μας έρθει από την Κέρκυρα και θα σας μιλήσει έτσι, έτσι συνοπτικά για το φεστιβάλ, τη συνεργασία του φεστιβάλ, έτσι την καλλιτεχνική υποστήριξη του φεστιβάλ από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, και θα σας πει και δύο λόγια για τη συναυλία του που είναι αυτή την Πέμπτη στις 8.30 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ωραιότητα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ωραίες στιγμές αυτές που περνάμε για τη μουσική. Α, ναι, βέβαια. Και θα κλείσουμε με κάτι πιο ανεβαστικό. Έτσι. Α, όχι, ψέματα. Το αλλάξαμε, ναι. Θα κλείσουμε με ένα συνδυασμό ελληνικής και κλασικής μουσικής. Α, ναι, για πες κάτι παραπάνω. Κοίταξε, θα ακούσουμε μια ζωντανή ηχογράφηση από την επτανησιακή σουίτα για πιάνο και βιολί, η οποία εδώ είναι σε μεταγραφή για σαξόφωνο και πιάνο, του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Στο πιάνο είναι η Ζωή Τσόκανου, ναι, και στο δωδεκανησιακή. Πολύ ωραία. Δωδεκανησιακή, ναι. Για σαξόφωνο, ένα μοντέρνο όργανο και πιάνο. Ρώτατε, εγώ είπα για κάτι πιο ανεβαστικό γιατί είχα κάτι άλλο στο νου. Πριν θα κλείναμε κάτι άλλο, αλλά το γυρίσαμε. Το γυρίσαμε και στο λαϊκό και στο ελληνικό. Ναι. Οπότε καλή συνέχεια. Ακολουθεί η Θένη Αξιωτοπούλου με τη δοκιμαστική της πτήση. Εμείς θα ξαναλέμε την Τετάρτη στις 6. Να περνάτε καλά.